ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zaplanowane na ten tydzień szczepienia zostaną wykonane, tak mówi pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi. Już w lutym do szkół mogą wrócić uczniowie z kolejnych klas. Jak co poniedziałek, kolejna nowa powieść pojawiła się w radiobooku. W 5000 punktów ruszyły dzisiaj szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 70 roku życia. Odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk podziękował seniorom za zrozumienie sytuacji związanej z mniejszymi dostawami szczepionek od producenta i zarejestrowanie się zarówno poprzez infolinię, stronę internetową, jak i SMS-owo. Jednocześnie apelował do seniorów, aby rejestrowali się na szczepienia, ale nie w gabinetach. Pomimo tego, że dzisiaj nie mamy szczepionek, pomimo tego, że dzisiaj nie ma wolnych terminów, to wszystkie informacje, które zostawiacie, czy to na infolinii, czy to wykorzystując stronę internetową, czy to system SMS-owy, one gwarantują te wszystkie trzy drogi, że jak tylko pojawią się w Polsce szczepionki, będziemy do Państwa dzwonić i zapraszać Was na konkretny termin szczepienia. Minister Dworczyk mówił, że wtorkowa dostawa szczepionki Moderne została odwołana i przesunięta najwcześniej na najbliższy weekend. Zapewniał też, że zaplanowane na ten tydzień szczepienia zostaną wykonane. Wcześniej również firma Pfizer zmniejszyła dostawy dawek do Unii Europejskiej. Minister zaprosił też na jutro, na 9:00, do kancelarii premiera przedstawicieli wszystkich partii politycznych na spotkanie w sprawie realizacji programu szczepień. Być może już w lutym do szkół wróci większa liczba uczniów, mówi o tym wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Jak stwierdził, na razie analizowana jest sytuacja epidemiczna, a pierwsze oceny powrotu dzieci z klas 1-3 do normalnej nauki będą możliwe dopiero za kilka dni. Będziemy głęboko analizowali możliwość rozszerzenia otwarcia szkół o kolejne klasy, mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia Łódź wiceminister Rzymkowski. W najbliższych dniach proszę spodziewać się komunikatów z naszej strony o tym, jak to będzie wyglądało w pierwszych dniach lutego, dodał. Dzieci z klas 1-3 wróciły do szkół tydzień temu, 18 stycznia. Sytuacja w Rosji jest jednym z tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Powodem jest aresztowanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz zatrzymania i pobicia przez policję uczestników sobotnich demonstracji przeciwko jego zatrzymaniu. Po aresztowaniu Aleksieja Nawalnego podniosły się głosy mówiące o konieczności zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Zaapelował o to m.in. Parlament Europejski, który w przyjętej rezolucji domagał się objęcia restrykcjami oligarchów finansujących reżim Władimira Putina. Był też apel o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Te kwestie zapewne pojawią się dzisiaj podczas narady. Na spotkaniu ministrowie z kilku krajów mają także podnieść sprawę planowanej na przyszły miesiąc wizyty szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w Rosji. Z moich ustaleń wynika, że na ostatnim spotkaniu unijnych ambasadorów Polska oraz Litwa, Łotwa i Estonia zgłosiły wątpliwości. Te państwa uważają, że to nie jest dobry moment na tego typu podróże i że wizyta zostanie wykorzystana w celach propagandowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 20 utworów można już słuchać w radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia rozpoczął się na początku października ubiegłego roku. Ma on na celu prezentację w formie dźwiękowej najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i światowej. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły, czytane przez najlepszych polskich aktorów, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Prezentujemy jedną z najważniejszych powieści, jakie kiedykolwiek pojawiły się w historii literatury. Lord Jim Josepha Conrada. Myślę, że wszyscy powinni tę powieść znać i analizować losy i przesłanie, które niesie postać Lorda Jima. Czyta Mieczysław Foyt, jeden z największych polskich aktorów. Powieść w wydaniu dźwiękowym została zarejestrowana w studiach Polskiego Radia w 1983 roku. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTube i na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

the station, calling out your name, calling out the station. Can you hear me there? Calling out the station, calling out your name, calling out the station. Can you hear me there? Hear me there. Hear me there. Hear me there. Hear me there. Romans zadziornych, ale i zimnofalowych gitar postpunkowej perkusji oraz dwóch przeplatających się głosów Easy i Keva. Easy and Black Trees, Kev Fox i ich dźwiękowa stacja The Station. Trójkowo-rokowo odsłona poniedziałkowa, dzisiaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. We'll be right back. zaczęło się od wyczyszczenia ich kont w mediach społecznościowych. Potem pojawiła się tajemnicza kartka, na której nie dało się nie zauważyć napisu Burn the Witch, singla, który zwiastował ich album A Moon Shaped Pool. I właśnie z tym albumem przyjechali do nas, do Gdyni, 4 lata temu. No i od razu nasuwają się pytania, co będzie z festiwalami muzycznymi w tym roku. A no właśnie, tęsknimy za nimi. Glastonbury wiemy, że się odwołało. Jak będzie z kolejnymi? Chyba tego nie wie nikt. No miejmy nadzieję, że powrócą do nas jak najszybciej w takiej formie, jakiej znaliśmy sprzed dobrych kilku miesięcy. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę dodać się na naszej liście obecności, bardzo proszę. A pan Przemek napisał, że dzisiaj trójkowo, rokowo jest jedynym pocieszeniem w trakcie matematyki, gdzie omawiane są funkcje trygonometryczne, stanowiące istne utrapienie typowego humanisty. No to pozdrawiamy tych, którzy wkuwają nie tylko do matury, ale i do sesji. No właśnie, 18 minut po 10, no to teraz przez te dźwięki mam nadzieję, że niebo będzie zdecydowanie jaśniejsze. We'll be right back. Szlank i Joseph S., o którym mówi się, że swoim tańcem na koncertach przypomina charakterystyczne ruchy znane chociażby z występów Jana Curtisa czy Jervisa Cockera. Krautrock, postpunk i synthpop. Muszę przyznać, że taka mieszanka bardzo, ale mi to bardzo odpowiada. Inspiration, utwór trzeci, bo jakby mogłoby być inaczej. Utwór trzeci z albumu Incidental Music. Czas na panią Jess Williamson. Do głowy przychodzą mi skojarzenia związane z Angel Olsen. Zresztą zarówno Jess Williamson, która wybrzmiała przed chwilą, jak i Angel, pochodzą ze Stanów. Z tą tylko różnicą, że Jess reprezentuje Teksas, a ta druga pani mieszka w St. Louis w stanie Missouri. Odległość w linii prostej dzieli panie jakieś ponad 10 godzin jazdy samochodem, no ale chyba przyznają państwo, że mimo takiej odległości więcej je łączy niż dzieli. No to teraz człowiek, który uwielbia dźwiękowe eksperymenty. Silver Apples. Dialing from left to right, why I do not know. skill and talent. My heart is in clouds, I ride a bit. No conseña gratis a domicilio. Pocket. Kevin. It will have been a pleasure. Your price is easy. Mike. It's like a little raccoon running to prepare them, carrying his bowl to the table where he ate. The universe is not about sound. Sound is a contraception. My reality is not found. The flame is its own reason. Bambini e ragazzi, robustezza. And letting him make drawings and build garbage structures. Where? Oh, Bob. Syntezatorami z 12 oscylatorami, z zestawem filtrów dźwiękowych, z zestawem klawiszy wymontowanych z telegrafu, no ale też pan Silver Apples lubi odbiorniki radiowe, sprzęt laboratoryjny, dużo przetworników. To właśnie wszystko znajduje się na jego pierwszej od dwóch dekad płycie. To wszystko znajdą Państwo na albumie Clinging to Dream, który nagrał po 18 latach nieobecności. A pani Krystyna i pan Marek alert pogodowy napisali: trochę pochmurno, ale powietrze w Sosnowcu nadzwyczaj dobre. Pozdrawiamy i Sosnowiec, i wszystkie zakątki Polski. No dzisiaj przy Myśliwiecki 357 pochmurno. No ale miejmy nadzieję, że ta domówka, która za chwilę wybrzmi, wcale nie będzie taka zła jak tytuł. Wrong Party i nowość od Brodzki. Heaven.

Że ze Szwecji. Pale Honey prawie na zakończenie naszego spotkania. Prawie, bo do 11 jeszcze 7 minut. Między Krakowem a Katowicami mgła. Zła widoczność króla trafiona w punkt to pani Ania. Z kolei pan Stefan wysłał zdjęcie błękitnego nieba w Wiedniu. Oj, zazdrościmy. Dziękujemy za wszystkie listy od państwa. Życzymy przepięknego mimo wszystko poniedziałku. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Okay, 'cause we're in this together. Yeah, it's okay, 'cause we're in this together.